Galegos Novais. Bueno, baixamos un pouquiño a música. Sí, señor. E vámonos ir ali a Ribeira Sacra. Ay, que nos dera estar estos días por ali. Sobre todo eu, que me gustan as treixas. Sí. Sí. Aí, pues ahora seguro que haberá por aí cerca de... Sí, hai treixas. Bueno, pero temos un correspondente que se encarga dunha sección algo impagable, ¿no? Exactamente, impagable. Que se chama... Kenche preguntou. Kenche preguntou. Vale. Vamos, pues a vamos, falar, a, entonces... vamos a ela. Vamos a él. Vamos a él. Darles boas tardes. Boas tardes, José Manuel. Boas tardes. Muy boas tardes. Benvido. Que seguro no, que... Bueno, que nos enteramos que alguén recibiu señal ou algo de eso. Alguén recibiu a señal. Sí. Recibiu señal, ¿no? Sí. Han recibido la señal. Han recibido la señal. De ceder al paso. Pode ser, non? Sí, sí. Nunca me llordito. Un tal y José Manuel mandou... Hai dous persoeiros, sí, moi notorios a nivel nacional, sí, que xa poden chufar de poder sacar o carné con sen ningún problema. Sí. Xa saben distinguir por cuna os sinais de tráfico. Sí. E xa distinguen perfectamente pa que saben decir pa que serve o ceda o paso. Exactamente. Sí. Sí, señor. E ben, sabemos todos que son, non? En pouco tempo, ses dos persoeiros, sí, públicamente acaban de decir que ceden o paso. Bueno. Bueno, pois por fartura, por... Más ben será por fartura. Por fartura, a ver, non me malinterpretedes. Esta vez non ia por ese lado. Que fartura de estar cansos. Ah, no, pero fartar tamén se fartaron, Ainda que manteñen a liña, pero fartar tamén se fartaron. Hombre. Pois supoño que tamén. Digo fartos de liderar algo, de ser, sí, os líderes, de encabezar proxectos e de ser os que máis mandan. Xa, xa, xa. Pero bueno... Todo mandato se esgota. Sí. Sen tempo non era, en ambos os dous casos, pois souberon ver que xa non pintaban nada. Nada. Entón, pois, que hai máis decente que ceder o paso aos que veñen detrás, e eu non puiden facer máis, ou non podo facer máis a partir de agora, fixen o que puiden, e aí queda o posto para outro. Bueno, pois, que a ver se cunde o exemplo. Exactamente, a ver que pasa a partir de agora. Bueno, comentado xa a actualidade, agora vamos a máis realidade. Que? Contanos que historias. A ver, conto, pois. Por Santiago caen chuzos de punta. E logo por qué? Porque veo de volta unha señora de alea de... Porque chove moito. Ah, vale. Chove moito. Pensei que chegara aí. Chove 25 días. Dicen que nada máis ten sol 25 días ao ano. Sí, chove moito. Sí. Chegou por aí unha ciclogénesis. Hai 9 pingas gordas. Ah, Cerca do concello, non? Que dá moito que falar en Compostela estes días. Cerca do concello deben ser esas. Exactamente. Sí. Cerca do concello. E non ten nada que ver a sobrinha de Fraga con eso, eh? Non ten nada que ver, non? No. Deixémola en paz tamén, non? Pobriña, sí. Bueno, pois, a ver, é noticia esta semana, ocupa titulares, como non. Son 9 postos de traballo novos. Exactamente. Ah, son 9 que van ao paro. Sí. E 9 que entran. Presuntamente. Sí. E 9 que terían que entrar. Terían. Entón, exactamente, entón, o millor, se sai 9, entra 9, as cifras do paro non, sí, non teñen ninguna trascendencia. Continúan na mesma, sí. Exactamente, sí. E se son 9 empregados que cambiarán o seu traballo por a nova ubicación no concello, pois tampouco hai nada que significar dende as estadísticas do paro. Pero bueno, sin enrollarnos. Sí. O caso é que esta semana é titular máis que nunca o Concello de Santiago. Un Concello de Santiago que xa leva anos, dende que entrou o Partido Popular na alcaldía, non paran de chover noticias sobre a xestión do concello. E todas as noticias que aparecen nos medios, pois a verdade, pois son noticias negativas que manchan, que luxan un pouco, un pouco bastante a xestión do concello. O sea, sí, que non se pode facer tan mal en tan pouco tempo. Non. E agora o colmo é que pois 9 concelleiros demitiron en bloque. Uh-huh. 7 condenados por prevaricación, sentencia que van recurrir, seica, pero bueno, están condenados por prevaricación. O xuiz entendeu que sabían, sabían, fixeron a conciencia, saltaron a lei a conciencia, que o seu delito de prevaricación consiste en eso, en saltarse a lei a sabendas de que a está saltando. Pois cubriron os gastos de abogados, as minutas de abogado dun dos compañeiros de partido con cartos públicos. Colin. Eso, según o xuiz de primeira instancia, quedou probado, e a sentencia é condenatoria para estes 7 concelleiros, que evidentemente demitiron do cargo, e outros dous xa o fixeran. Total, 9 concelleiros, 9 plazas que cubrir no concello, na alcaldía de Santiago. Uh-huh. O amigo, o alcalde Currás, que non se vai de aí nin con auga fervendo. Ya que está moi pegado. Por activa e por pasiva, xente do mesmo partido, propio Feijó, e o tío pois fai oídos xordos. Estando imputado doblemente, pois non quere deixar o bastón de mando, non quere deixar o sillón, non hai maneira. Bueno, co sillón está pegado. O tío resiste aí. É que sí, sí, sí. Él está pegado, sei sillón. Sei que tamén ten lotitis. Sei que será lotito sillón. Sí, sei que dimitiu tamén a portavoz, non? A portavoz, efectivamente, tamén. Bueno, o sea que xa son 10. Bueno, a verdade que total, é algo que de vergonza, non? Quedan 4 concelleiros que están aguantando estes días provisionalmente, pues, 4 concelleiros que están intentando gobernar o concello. 4 membros do executivo local que intentan pois sacar o traballo adiante estes días ata que non se cubren esas 9 prazas. Decir que Feijó seguramente co intentou, que non sei ata que nivel e de que maneira lle intentaría suxestionar a Currás, xa non digo presionalo para que abandoe, deixa xa, vaite de aquí, que estamos dando a nota, tal. Quen sabe, como yo dixo. O caso é que nunhas declaracións públicas, Feijó lavas as mans, entre aspas, dicindo algo como que vos digo agora. Corresponde a él tomar a decisión que considere oportuna. O sea que, en privado, supoño que o chamou orde, sí, que lle leo a cartilla, por así decirlo, pero en declaracións públicas ven a decir que él daría a súa opinión, él daría a súa consello, como presidente da Xunta, como peso pesado no partido, pero ao final é el que ten a última decisión. Se, claro, se quer ir, claro, pues, non se vai. Se se quer ir, pois limpará un pouco a imaxe do partido, e supoño que tamén pois non se falará máis nin dará máis problemas a alcaldía dos que está dando ata agora. O tipo aguanta, xa vos digo, mal as presións tanto da oposición, evidentemente, como do PP, oposicións internas, uh-huh, presións internas, que ao final o tío pois se pasa a toreira e o momento aguanta. Sí. Bueno, de todas maneras, tamén Feijó deixou caer que se non deixa o posto agora, no 2015, non será candidato, non será un aspirante a repetir. O sea que, de unha maneira indirecta, moi ao estilo galego, di que él non está na súa man, votalo, él só pode suxestionar, só pode recomendar, terá Currás sempre a última palabra, pero tamén deixou caer que, bueno, se non abandona a alcaldía agora e non renuncia para un pouco facer unha purga total e unha limpeza como é debido, pois que no 2015 vai non ter difícil, por non decir imposible, a que poda presentarse como aspirante. Bueno, porque... E así está o tema, está moi, moi, moi revolto. Si a fama vai quitando puntuación, pero, escoita, a mellor é capaz de presentarse o fontanero, o... Ah, bueno, pues, non igual, estaría... Igual sí, porque mirad o que vos digo, No intento de cubrir estas 9 prazas que xa buscan pues, xente con, supoño que con experiencia, que ten unha titulación, claro. Se xan un non do partido para cubrir esos postos tan importantes nun goberno local, os concelleiros que ausentes hai que cubrirlos con outros ou outras persoas competentes que podan desempeñar o cargo con garantías, pois un deles xa nomeado, xa, xa vos podo decir que un dos 9 xa está cuberto, a Consellería de Deportes, e vai ser o bello coñecido García de Loza. Ya ves, xa aquel ves, exárbitro galego tan coñecido. Claro. Bueno, sí. Era tertulia, bueno, primeiro de árbitro, evidentemente, sí, sí, e despois de pseudo-jornalista ou de opinador en tertulias deportivas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pois pues, o sea, sí. Temos, a ver, ten unha experiencia previa no Concello da Coruña. Ajá. Hai que decir que non, a ver, non é novo para él. Sí. Pero bueno, chama atención, non? Porque é coñecido e porque, bueno, xa o a Consellería de Deportes está coberta. Pues, bueno, pero polo menos este é unha persoa que coñece o deporte. Sí, hai un que tamén coñece moi ben as chaves, ya, sí, bueno, ya, tamén, as tuberías e todo eso. Tuberías, tamén. Ser, ese tamén pode, bueno, máis, sí. Xa pasou pola catedral, tamén pode ser pues, outro. Sí, o fontaneiro, a ver, se está libre de cargo, se lle dan un permiso. Hombre, dan permiso aí, bueno. Igual podía desempeñar. Se va administrar aí bueno, os leuros que é unha maravilla. En tesourería o puñería eu, En tesourería. Aí, porque sabes administrar os leuros que é unha maravilla. Claro, claro, claro. Sabe guardar secretos. Eso. Tamén. Tamén, tamén. Pasou polo lado dos confesionarios, o sea que... Sí. Exactamente. Valía para arranxar de todo. Sí, arranxar as cañerías, para arranxar os sillóns que se rompen nos... E os petos das ánimas. E os petos. De todo, rotos e descosidos. Exacto. Sí. Bueno. Bueno, deixamos eso. Alcaldía de Compostela está que arde. Sí, sí. Está a cousa moi... Cañechuzos. Está pingando. De punta. Está pingando. Exactamente. Bueno... É unha noticia curiosa tamén que ten que ver aquí coa comarca. Bueno, coa comarca de Lemos, temos que decir que teño varias hoxe. Ajá. Mira, vou las contar rápido para non alongarnos moito. Vale. Unha chiscadela que lle fai o viño da Ribeira Sacra, o coñecido crítico do New York Times, Eric Asimov. Sí, señor. Ten un artigo, máis que artigo, ten un blog, un blog astronómico que se chama Food 52. E situou Mencía entre as novas variedades con máis futuro. Nesta colaboración que fai neste blog gastronómico, baixo o título traducido do inglés As 5 variedades menos coñecidas que vosted debería ter na súa adega, pois menciona e deixa nun moi bon lugar o Mencía que tan bo hai por estas terras, na Ribeira Sacra. Sabemos que tamén hai Mencía en Valdeorras. Sí. Pois deixa o Mencía en moi bo lugar e recoméndao como unha das 5 variedades de viño menos coñecidas a nivel mundial, claro. E que todos deberíamos probar, eu provei, ¿no? Todos deberían probar en algún momento da súa vida. Claro, claro, claro. Tamén mencionou, por exemplo, o Trousseau do Jura francés, que en Galiza pues, se cultiva pues, baixo o nome de Merenzao, no caso da Ribeira Sacra, e Bastardo en Terras de Monterrey. Muy bien. O sea que... Interesante. Estas recomendacións do gurú Eric Asimov, que, bueno, é unha pinguiña máis de renome, de propaganda para estes vos viños que temos por aquí. Muy ben, sí, sí. Eu acabo de recibir precisamente un correo dun amigo que me falou... Te quero decir unha botella de viño. Que podía ser tamén. No, ella las pedir, porque a bodega aquela que nos mencionaste tú máis dunha vez, ou polo menos comentamos dela, a Regina Viarum. Sí. Que acaba de recibir o primeiro premio na... Correcto, tamén. Dixo que está de xoa día. Sí, sí. Recibiu o primeiro viño de tinto a nivel nacional, pode ser? Sí. Non sei, foi unha cata que houve, a 20 cata de viño, de dos como viños. Como hai tantos premios, ao final casi me perdo. Se non o apunto... Claro. O sea, eu sei que... A nivel nacional, nada, temos que pedirlle unhas botellinhas. Local, xunta, mundial, méritos por cultivo, méritos por a denominación, bueno, hai unha chea de... No, eu 18 porque causoume gracia, bueno, fíxeme a ilusión comprobar que o que nos recomendabas e o que nos dixeras nun, no seu momento con respecto a Regina Viarum, pois estáse facendo cada vez máis realidade e entonces sí, están que... están aumentando nesa e bon que toda esta xente pois siga tendo polo menos eco na Na prensa, lógicamente. Nacional, internacional, sí. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pois alegro-me moitísimo. Pois, aproveitando a ocasión, decirvos, como curiosidade, que rematou aquí o Cume Tapas, que é o evento anual que se celebra de concurso de tapas na hostelería de aquí de Monforte. Monfortina. E gañou, curiosidade, porque como somos un programa galego-catalán, se pode decir, non? Mm. Gañou unha tapa que se chama Tramuntana e dun restaurante que hai un ano, non sei se chega o ano que abriu, que se chama Alsayer, son catalán. Sí, señor. Ela de Chantada, originaria de Chantada, o home é catalán e viñeron a vivir aquí e montaron, bueno, colleron este restaurante, están reactivando. A verdade é que traballan con moi bon estilo, moi máis estilo catalán que galego, pero fusionado. E bueno, este ano, mira, xa gañaron o primeiro premio en tapas con esa tapa Tramuntana, unha tapa moi ben elaborada. E que bueno, que como a maioría, porque tamén se lle ten en conta, hai maridaxe co Mencía. E bueno, codillo, bueno, unha mestura bastante explosiva, dende papa, dende mojo picón con pataca cocido estilo canario, ata pois carne de codillo con base de torrada con pouco de allo, bueno, unha pasada. E despois arriba de todo a croqueta de queixo de cabra, coronando a tapas. A verdade que moi moi rica. Moi ben. A min recomendaron fui a comer e foi a que máis me gustou tamén. Pois que... sí, porque ese restaurante dixéxeme a min onde estaba. Correcto. Catalán. Sí, catalán, sí, sí. Imos atopando galego-catalán, sí. Galegos retornados, catalán tamén que veñen aquí porque Que pasamos, tropezamos na rúa tamén a un catalán e falándolle catalán ali en medio de Monforte Lemos que a xente quedaba a mirando a ver que era o que pasaba. Exactamente. Moi ben. E tamén, bueno, estuvo, tamén estuvo, pois, isto que saliu nun programa que se deu na galega, me parece que era na galega, unha segunda cal, que o restaurante Orelo. O Grelo. O Grelo. Sí. Sí. O Grelo, sí, o Grelo, penso que dos segundos, sí. O Grelo tamén é moi coñecido, é un dos... de nivel alto o premium máis coñecidos de Monforte porque están no castelo, están chegando sí. Parador. Que tuvemos a sorte de tamén un día entrevistalo aquí. Sí, pois seguramente, pois eso, está moi, subindo para a Torre de Lemos. Sí. Pois está ali, está moi ben situado, moi perto do Parador e eso, cociñan con moito estilo. E ten moita zona, a verdade é que está moi recomendado para toda a xente que ven por a zona de Lemos. O Grelo é unha das primeiras recomendacións así de nivel. Moi ben. E outra gran curiosidade, veña, lévanos a falar do amigo Luis Fernández Guitián, o alcalde de Sober. Ah, sí. Non sei se oíste. Sí, hombre, que xa temen... Xa o coñeces ben, que o entrevistaste. Sí, tivémolo aquí. Tamén ben das súas, dos seus impactos mediáticos. Sí. Pois acaba de dar outro. A ver... Para que vexades, que siguen a súa liña. O grupo de música rock Sober actuará en Sober e gratis. Ai, porque ele é músico, el claro, el é... Ele é músico, pero o rollo é... Está moi concienciado nesa historia. A ver, eu tamén o teño pensado, ás veces. Digo, hostia, mira, un grupo que se chama como aquí como Concello de Sober. Pois resulta que Luis... A mí esto contaronme, é unha primicia para vos. Contaronme por aquí en conversas destas de bar, sí, que Luis Guitián, non sei se antes de ser alcalde ou cando acababa de serlo, tivo unha anécdota persoal que fora de Galicia, cando lle dixo a alguén que era de Sober, directamente dixeron, Sober, ali onde pasou onde aquel tolo matou a tanta xente, bueno, houve un suceso así un pouco macabro, como cando fora de Chantada, e sober, nese momento, era noticia a nivel nacional por un suceso macabro, un suceso destes que chama a atención polo macabro, polo sanguinario, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entón, él dixo, bueno, pues, eu cando entre na alcaldía teño que cambiar o rumbo destas noticias, teño que poñer a sober no mapa, pero sober no mapa por outras cousas. Sí. Teño que borrar eso da memoria da xente, que non se quede con eso, etcétera, etcétera. E que diz que, a partir de aí, empezou, pues eso, a facer cousas mediáticas, poñer sober e a Ribeira Sacra, pues, en boca de todos a nivel nacional, en o mundo. Pues ben, Seica tamén vendo a coincidencia do grupo Sober con Sober, dixo, ostra, pues sería un puntazo traerlos para aquí que nos vieran a tocar a noso povo. Este ve que leva anos intentando contactar con eles. Aquí os tes, escoita. Porque... Ahí están. Non se conformaba con traelos, senón que tiña que traelos de balde, que non fora un custe para... Claro, para o concello. Para o concello. E despois de moito insistir, sei que desta vez aceptaronlle. Moi ben. Entón, darán un concerto día 28 deste mes, será un concerto acústico, non será un concerto deses a lo grande que fan por aí, con un macro escenario, con tal historia, pero bueno, non deixa de ser un concerto. Sí. E veñen, evidentemente, veñen de balde, a cambio, pues eso, ten a contrapartida é que lles farán, pues, de guías pola zona. Sí, invitarános a comer, convidarános a beber o viño. Impresionante. Claro. Castancia vai ser digna de non esquecer na vida. Claro. Para entendernos, non? Claro, hombre. Van coñecer a zoa, a zona, e van, pues eso, van coñecer bodegas, comer ben, dormir mellor, dar que falar. Entón, nada máis saberse da noticia, evidentemente, o grupo Sober, aos seus, non sei se 45.000 ou 50.000 seguidores, pois xa foron coñecedores da noticia. Tivo unha repercusión nas redes sociais impresionante, e agora todo este mes, Sober, digamos que está nos medios de comunicación. Lógico. O alcalde anima a todos os amantes do rock a que se pasen ese fin de semana por Sober, e de paso coñezan todo o que podan da Ribeira Sacra. Para que vexades. E que disfruten. É outro golpe mediático. Que disfruten gastando un pouquiño, buscando viño de aí e algunhas tapas como as que nos acabas de mencionar, no, aunque está un chisquiño aloxado, que se acheguen aí a Monforte e que pasen polo Celler, e seguro que, hombre, bueno, evidentemente disfrutarán de todo eso. E despois, para ir rematando, Luis, decirvos que foi detido o primeiro detido en España por mandar avisos de controles de tráfico a través de WhatsApp. Ah, sí. E é galego. Sí. Os galegos sempre pioneiros, ¿eh? Para o bon e para o malo. Somos primicia en moitas cousas. Agora, con as novas tecnoloxías, pois, o de dar as luces, sí, cando para previr o de dun control ou que sexa, agora, pois, sei que se usan as novas tecnoloxías. Claro. Este rapaz usou WhatsApp para avisar, alertar do control de tráfico, e sei que tamén incluso mandou algunha foto. Entón, tráfico, o xuí de instrucción e tráfico puxéronse de acordo, ter un orde de arresto para esta persoa. Menudos. Está arrestado, non sei o que lle pode caer. Pero menudos aparatos teñen que ter para descubrir eso. Eu, eso sí, tamén o pensei, sí, como puderon detectar a comunicación por WhatsApp, que foi o que claro, enviou, claro. O sea, que estamos... dar con él, non é a palabra dar con él, non? Sí, aparte, o sea, estou pensando que, bueno, que son os aprendices eses que fan, eses americanos que fixeron espionaxe no teléfono da Merkel, sí, comparados con estes nosos guardias civiles daqui. O sea, que non se pode facer nada, Este paso, calquera cosa que fagamos... Manda... truco, o sea, que non lle pode mandar unha eso una como foto se dice, como se dice en galego, manda carallo. Sí. Manda carallo, pois pues eso. Non lle pode mandar un WhatsApp comprometido a túa muller porque no instante pois non sei o que lle pode caer, pero para empezar pois pues eso, un presunto delito de tráfico por aviso, por aviso de WhatsApp. Por andar enviando WhatsApp conduciendo. Mande, garo. Que xa te poden quitar o carné, te pode caer cárcel. Sí. E despois, segundo o contido das fotos, pois tamén lle pode caer por eso, por andar divulgando imaxes privadas de autoridades públicas. Claro. O sea que a ver que lle pasa, pero bueno, que o primeiro caso, mira que coincidencia que é un pontevedrés, sí, que o casaron, que bueno, que nos ten que alertar, poñéramos que atrás da orella, por se nós facemos ou temos previsto facer algo desto, que cuidadiño. Cuidadiño, sí señor, bueno, pues e bueno, como recomendación de festas para rematar, a ver, temos este fin de semana a festa da cereixa e do aceite en Rivas do Sil, que estaba, San Clodio, que estaba inventando Armando que lle fai a boca auga ou non poder asistir ás cereixas. Ah, pues sí, ali na Praia Fluvial, a beira do Sil, o entorno é maravilloso, esperemos que acompañe o tempo. Muy ben. E bueno, boa charanga, moi boas cereixas, postos de aceite. Caray. E bueno, pasar unha boa fin de semana, que en Sequeira poda chegar a Rivas de Sil, San Clodio, a carón de Quiroga. Muy ben. E outra, en Petín, a carón da Rúa de Valdeorras, sí, temos a festa de 1812. Hai unha festa medieval. É unha Hospedación. Medieval, do estilo das medievais, sí, pero nesta conmemoran a Constitución de Cádiz, de 1812, sí, a coñecida como a Pepa. A Pepa, sí. A Pepa Seica, porque era unha das máis liberais da historia, sí, ainda sendo moi moi carca, era liberal para aqueles tempos, uh-huh, e tamén outra das versións que di que o da Pepa que pode vir porque foi promulgada en San Xosé. Esa, quizá, pois, esta teña máis, muy bien, máis sentido. Pois eso, festa de 1812, que é unha recreación deses tempos, con postos de artesanía, bailes, festas por ali polo, digamos, polo casco bello de Petín, uh-huh, a carón da Rúa de Valdeorras, e festa da cereixa en Rivas do Sil, a carón do río Sil. Moi ben, o sea, gastronomía, o carón de festa grande como é Romaría. Sí, exactamente. Sí, e para rematar, deixamos unha frase que debeu pensar o amigo Feijó. Sí. Pois, cando quedou a solas co noso amigo de Santiago. Ah, co Currás. El señor Currás. Creo eu, isto xa me adianto eu a pensalo eu, eh. Ah, vale. Que despois de falar con el en privado... Previsión. Sí, que debeu pensar pa él, o Feijó. Naceu burro e que remata a carreira. Ese é unha persona... Pois pues moi ben, José persona... Manuel. Como dimos bello, non? Sí. Sí, sí. Unha frase retranqueira para rematar tal e como ti non estés acostumado. Exactamente. E deixo-vos continuar o programa. Moitas pues gracias. Pois moitas gracias. Pois veña, hasta outro momento. Hasta o próximo xoves. Veña, apertas. Apertas igualmente, xoves. Hasta logo. Bueno, pois... Un bocadillo de música. Música. Despois me parece que ven algo de consellos. Veña. Pois vámonos ir con Son de Seu, vámonos neste Folerpas Blancas. No, Folerpas e Danzas Blancas. Danzas Blancas. Estás escoitando un instrumento que ti coñecer moito e que che gusta, o birimbau. Sí, señor, aí o birimbau. Thank you.